Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 czerwca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Genewie rozmawiali prezydenci USA Joe Biden i Rosji Władimir Putin. Za chwilę relacja naszego wysłannika. Posłowie usłyszeli informacje rządu na temat ataków hakerskich na Polskę. Urządzenia wykorzystywane w walce z pandemią, nagrodzone w konkursie Polski Produkt Przyszłości. Zrobiłem to, po co tu przyjechałem, powiedział po spotkaniu z Władimirem Putinem prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Obaj przywódcy odbyli dziś 4-godzinną rozmowę w Genewie. Doszło do ustaleń związanych z przywróceniem dyplomatów do placówek, ograniczeniem wyścigu zbrojeń i zaprzestaniu cyberataków. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, czego więcej się dowiedzieliśmy? Joe Biden zaznaczył, że na spotkaniu z Władimirem Putinem mówił o przypadkach łamania praw człowieka w Rosji, w tym o Aleksieju Nawalnym i sytuacji na Białorusi. Podkreślił, że jako przywódca Ameryki nie będzie to tolerował ataków na demokratyczne wartości. Zapewnił o niepodważalnym poparciu dla suwerenności Ukrainy. Na szczycie USA-Rosja mowa była też o ograniczeniu wyścigu zbrojeń. Rozmowy w tej sprawie mają być kontynuowane. Prezydent USA przedstawił też listę 16 istotnych obiektów infrastrukturalnych w Stanach, na które Rosja absolutnie nie może przeprowadzać cyberataków. Mamy znaczące zdolności cybernetyczne i on o tym wie. Jeśli złamie te podstawowe zasady, my odpowiemy. Władimir Putin na konferencji przedstawiał opinie stojące całkowicie w sprzeczności z dowodami i informacjami przekazywanymi od lat przez USA i Unię Europejską. Jego zdaniem cyberataki kierowane są z Ameryki, Aleksiej Nawalny umyślnie łamał prawo, a problem łamania praw człowieka dotyczy Stanów Zjednoczonych, a nie Rosji. Według rosyjskiego prezydenta spotkania w Genewie nie było, było jednak konstruktywne, nastawione na szukanie rozwiązań. Poinformował, że doszło do porozumienia w sprawie przywrócenia dyplomatów do placówek w Moskwie i Waszyngtonie. Ustaliliśmy, że to kwestia rozwiązana. Wracają do miejsc swojej stałej służby. Kiedy konkretnie to nastąpi, jutro czy pojutrze, to już jest kwestia techniczna. Co do jednego, przywódcy byli zgodni. Atmosfera spotkania była dobra. Droga do dalszych rozmów jest otwarta. To nie moment na przytulanie się, ale też nie moment na zimną wojnę, mówił Joe Biden. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Kompleksową informację na temat cyberataków na Polskę przedstawili podczas tajnego posiedzenia Sejmu premier Mateusz Morawiecki, wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Po posiedzeniu Izby minister Cieszyński pytany był przez dziennikarzy o systemy zabezpieczeń w kancelarii premiera i innych urzędach państwowych. Za te sprawy odpowiadają eksperci i tutaj na pewno żadne poważne państwo nie mówi o tym, w jaki sposób zabezpiecza swoje systemy, no i Polska nam też tutaj nie będzie pierwsza, żeby mówić o szczegółach. To jest wiedza, która mogła być wykorzystana przez wrogie siły, przez hakerów, osoby, które Polsce dobrze nie życzą. Wniosek o odtajnienie informacji rządu w sprawie działań cybernetycznych wymierzonych w Polskę zapowiedział szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Dzisiaj, mimo że jest nałożona klauzula tajności, to co możemy powiedzieć, że nie została właściwie przekazana żadna poufna informacja. Traktujemy to w kategorii raczej kompromitacji. Był to smutny obraz polskiego państwa, które tak naprawdę dowiedziało się z rosyjskiego komunikatora o tym, że jest podsłuchiwane. Tajne posiedzenie Sejmu zwołano na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. W ubiegłym tygodniu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował o ataku hakerskim na skrzynkę mailową i media społecznościowe jego i jego żony. O tym, jak uatrakcyjnić zawód nauczyciela, rozmawiali przedstawiciele resortu edukacji, samorządów i związków zawodowych. Ministerstwo zaproponowało m.in. podwyższenie pensum o 2 godziny tygodniowo, a co za tym idzie, wzrost wynagrodzenia, mówi wiceminister Dariusz Piątkowski. Wynagrodzenie wzrosłoby od 550 zł w przypadku nauczycieli rozpoczynających pracę do 410 w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Przed nami jeszcze dalsze rozmowy, choćby o dodatkach, które funkcjonują, czy one powinny zostać, czy niektóre mogłyby być zlikwidowane, ograniczone.

Won't you play me something slow? Play me the songs for the lonely one. Play me something that I know. Hey, must be CJ, DJ, I'm outside more tonight. Play me something just from me and my baby. Won't you make everything alright? I'm gonna turn away down low. Next. Się dzieje muzycznie, jak jaki aranż. Gdzieś tam w tle smyki i dęciaki i ten chórek, no i on sam, Van Morrison. Wielka postać, artysta, który i blisko bluesa, i jazzu, i muzyki rockowej. Tu program trzeci Polskiego Radia. Van Morrison. Jak byłem dzieckiem, no byłem dzieckiem kiedyś, to były lata 60. Słuchałem radia Luxembourg, Pretty Things'ów, Small Faces, Who, Stones'ów, no cała ta masa brytyjskich zespołów, które wtedy pojawiały się jak grzyby po deszczu i między innymi grupa Dem. 1964 rok i szok, i knockout, jak ten utwór poleciał po raz pierwszy. I to ten sam pan w 64 roku, pan Van Morrison na czele grupy Dem. I ta gloria. Just about 5 feet four, from my head to the ground. You know she comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. She make me feel alright. comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch come to my house. She knock upon my door. And then she come to my room. Then she make me feel alright. No i tym głosem znokautowa u nas wtedy wszystkich dzieciaków. Van Morrison z zespołem Dem i jego ponadczasowa gloria, no bo okazało się z czasem dopiero, że to ponadczasowy utwór. Ja wspominałem o zespole The Rolling Stones, to mniej więcej te same lata przecież. No i tak sobie pomyślałem, że może damy pograć Keithowi Richardsowi, który z Mickiem Jaggerem stworzył utwór Jumpin' Jack Flash, ale bez Jaggera posłuchamy tego utworu. Tak się zastanawiałem, kto by mógł zaśpiewać. No i padło, myślę, że część z Państwa może być zaskoczona. Padło na królową muzyki soul. Tak, tak, Keith Richards i Aretha Franklin. no, trójkowy powiernik przypomniał sobie o Aridzie Franklin. Do tego jeszcze twórca tego utworu, Keith Richards i Razem. No, świetnie. Myślę, sobie dali radę. Jumping Jack Flash. Proszę Państwa, no to pohasaliśmy. Teraz chwila oddechu, kilka minut dokładnie. No, ale ważne, że to będą bardzo pozytywne wibracje. Będzie muzyka reggae. I będzie nasza grupa o bardzo ładnej, wdzięcznej nazwie Żywica. To ja Państwu jeszcze powiem tak, zespół startował w 2003 roku w przybytomskim Centrum Kultury, jeszcze wtedy pod nazwą Rdza, no ale już dwa lata później powstała Żywica. I reggae, i Żywica, to jak wiemy, z czasem zmienia się w bursztyn. Cały czas ten proces trwa. No i teraz zespół Żywica związany jest z Dąbrową Górniczą. I co będzie? Będzie walka. Harmonii. Nazywam to skupienia stanami. Nazywam to skupienia stanami. Stan pierwszy, stan stały, zbudowany na fundamencie skały. I ten co pływa, jeśli nie ma kształtu, się rozmywa. I ten co ma lot, mówi tak ponad wszystkim. Wszędzie mogę być, by dobrą siłą był kierowany. Oby dobrą siłą był kierowany. Oby dobrą siłą był kierowany. W codziennej walce liczy się zysk, patrz na pysk. Czy się daje wycisk, zanika twój wokół błysk. Widzę, że wiesz już też, jak się czuje zbity pies. Powiedz, gdzie jest sens, powiedz, gdzie jest krew. Pokonujemy problemy, walczymy i się bijemy. O rzeczy, których i tak ze sobą nie zabierzemy. Wyciskamy jak cytryny siebie same. Czas tracimy kosztem szczęścia. Cierpimy co najgorsze też rodziny. Wpadamy w tej machiny, tryby mamy założone. Dyby mówią, że to robimy. Jest istotne niby, niby. Bo pomyśl, co jest naprawdę ważne. Grasz grę, przyjmujesz reguły okrute i straszne. No jakże to aż wrze i rodzi się bunt. Naciska w ten krytyczno-rytmiczny punkt. Ja też mam chwilę zwątpienia, marzenia poumierały. Lecz ideały gdzieś tam w środku ocalały. Łapie to nie utoniesz, to jest to pielca brzytwa. Życie to walka, ta chwila to bitwa. Jasne, że trzeba ganiać, życie to gonitwa. Istotne biec dokąd, biec sobą w tym wytrwać. Łap to, bo to pielca brzytwa. Życie to walka, ta chwila to bitwa. Jasne, że trzeba ganiać, życie to gonitwa. Istotne biec dokąd, biec sobą w tym wytrwać. Dokładnie 20:30. Dobre reggae z Dąbrowy Górniczej. Ja tak pamiętam, lata temu byliśmy, myślę, o naszym pięknym kraju nad Wisłą, no europejską potęgą w muzyce reggae. Cała masa festiwali, przeglądów, konkursów. Myślę, że te zespoły pochowane jeszcze, ale coraz bardziej widoczne wychodzą już, wynurzają się. Dużo, coraz więcej pozytywnych wibracji wokół nas. Proszę Państwa, będzie młoda krew z Anglii. To jest dziwnie napisane, bo to chodzi o Young Blooda. Young Blood, z tym, że napisane przez U zwykłe i Blood bez dwóch O, tylko też U, to tak slangowo Young Blood można by też. Są tacy, co tak też mówią w Anglii. W każdym razie bardzo młody człowiek z Anglii, rocznik 97, od kilku lat bardzo aktywny, bo jest i aktorem, i śpiewa, i gra na gitarze, jeszcze do tego ma ADHD i wszędzie go pełno i dopiero co nominowany był do takiej nagrody British Male Solo, artysta solowy przez MTV wyróżniony, no i ma dwie płyty ma na koncie, Young Blood. Zajrzymy do tego albumu sprzed kilku miesięcy, Wired, tak nazywa się to wydawnictwo, no i myślę, że ciekawe dosyć to jest, Strawberry Lipstick, Young Blood. Control, a reasonably fucked up individual. Need you to cleanse my sin so I can go to school. Please, they're gonna lock me in. seems like a headlock. I can't see straight, 10 seconds past 5 o'clock. I don't know what she's doing, but she'll do me wrong. She's such a tease. She holds all the power in her fingertips. She's gonna suck on my strawberry lipstick. She's gonna taste my body with her fingertips. I cannot breathe. Trzeci Polskiego Radia, ten młodzieniec nazywa się Youngblood, a tak naprawdę to nazywa się Dominic Richard Harrison. Proszę Państwa, bardzo różna muzyka, trochę będzie teraz chłodu, chłodnej fali, Cold Wave, współtwórcy tego gatunku. Mamy rocznicę, tak sprawdziłem, 14 czerwca 1979 roku ukazała się pierwsza płyta zespołu Joy Division. Manchester, no wtedy obok punk rocka te nowofalowe zespoły pojawiały się, coraz więcej ich było w Manchesterze, w okolicach, no w całej Anglii, na wyspach. 10 tysięcy egzemplarzy. Niewielki nakład oczywiście rozszedł się natychmiast. Sam zespół niezadowolony był z tego brzmienia, bardzo surowego, przestrzennego. To przypomnę, Martin Hannett był producentem tej płyty Joy Division, Unknown Pleasure. Przypomnę, Unknown Pleasure z płyta, która przeszła do historii i jest na tym krążku utwór, który teraz Państwu przypomnę. To jest rocznica. 14 czerwca 79 roku. She's Lost Control. She's losing control, and she's losing control, and she's losing control, and she's losing control. po Joy Division. Pamiętam, jaki to był szok, jak ukazał się ten album Annu Pleasures, czerwiec 79 roku. Proszę Państwa, no to zmiana nastroju. Teraz świetna artystka, gitarzystka, wokalistka z Anglii, również John Shaw Taylor. Wychowana na Hendrixie, kształciła się i zdobywała doświadczenie u boku Dave'a Stewarta, tego z Eurythmics, to była jeszcze nastolatką wtedy, Joasia. No a potem poszło już 6 albumów solowych w dorobku i teraz proszę posłuchać, co ona potrafi. Ready to Roll, tak nazywa się ten utwór. John Shaw Taylor. Wierniki, John Shaw Taylor, Ready to Roll. Proszę Państwa, to teraz będą nasi, Chłopcy, chciałem powiedzieć, to już są tacy dorośli chłopcy. Mniej więcej 7 lat temu wymyślili sobie, że żeby grać, przypominać muzykę z lat 70., na której się wychowywali, od Ramonsów poczynając. No i nazwali się bardzo ładnie Royal Kids of the 1977, konkretnie 77 rok tu wymieniają i starają się ci panowie z tego zespołu nagrywać piosenki różne ładne, punkowe, rock'n'rollowe, do których dopisują własne teksty. No i co? I bardzo dobrze. I za chwilę z repertuaru The Boys. Anglicy też mają swoich boysów. Taki utwór Brickfield Nights w tymże 77 roku pojawił się. No a u nas pojawiła się piosenka, która może stanie się jakimś nawet małym letnim przebojem, bo tytuł Augustowska Noc. I teraz proszę posłuchać Royal Kids of the 1977. Jezioro, kolor. No jakie to romantyczne, augustowska noc, wakacyjny przebój zespołu Royal Kids of the 1977. Dalej będzie romantycznie bardzo. Am I talking to the champagne? Tym razem jednak będzie w języku angielskim ten song zespołu The Struts. To jest grupa z miasta Derby. Istnieje no kilka lat i ładnie grają i śpiewają. Proszę posłuchać, grupa The Struts. Nonsense, I think you need a friend.